ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ था। 15वें अधिकरण का विचार हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इस अधिकरण के इस पाद के नवम अधिकरण तक भूतों के प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो परस्पर विरोध है उसका परिहार वेदव्यास जी ने किया। दशम अधिकरण से वेदव्यास जी ने प्रारंभ किया है जीव विषयक श्रुतियों के आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार करना। दशम एवं एकादश इन दो अधिकरणों में ये बताया गया कि जीव स्वरूपतः जन्म एवं मरण रूप विकार से रहित है और स्थूल उत्पत्ति तथा प्रलय एवं सूक्ष्म उत्पत्ति तथा प्रलय जीव की उपाधिभूत क्रमतः स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के हैं और उपाधिगत स्थूल जन्म प्रलय एवं सूक्ष्म जन्म प्रलय का आरोप तदुपहित आत्मा में भले ही हो लेकिन स्वतः आत्मा तो जन्म एवं प्रलय रूप विकार से रहित है। इस बात को 10वें एवं 11वें अधिकरण से वेदव्यास जी ने बताया और जन्म तथा प्रलय से रहित जो स्वरूपतः जीव है उसे वैशेषिकादि जड़ मानते हैं, चैतन्य उसका गुण मानते हैं। 12वें अधिकरण से वेदव्यास जी ने वैशेषिक मत का निराकरण करते हुए ये बताया कि जन्मादि रहित स्वतः निर्विकार जीव चेतन है, चिद्रूप है, जड़ नहीं है। और वो जो निर्विकार चिद्रूप जीव है उसमें अणुत्व परिमाण भी बुद्धि रूप उपाधि के कारण है, स्वतः वह ब्रह्म के तरह ही विभू है, औपाधिक ही अणुत्व है। इसे 13वें अधिकरण से बताया गया और 14वें अधिकरण में बताया गया कि आत्मा ही कर्ता है, स्वतंत्र बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, बुद्धि उपहित आत्मा में कर्तृत्व है। इस बात को 14वें अधिकरण के द्वारा बताया गया। अब 15वें अधिकरण में ये बताना है, 14वां अधिकरण था सांख्य मत का निराकरण करने वाला। सांख्यों का मत है कि स्वतंत्र बुद्धि में कर्तृत्व है, आत्मा तो अकर्ता ही है। ये जो सांख्य मत था इसका निराकरण करते हुए आत्मा में ही कर्तृत्व ये 14वें अधिकरण से बताया गया। अब 15वां अधिकरण है, जो लोग आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं उनका निराकरण करने वाला। आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है, स्वरूपतः है, जैसा अग्नि में औष्ण्य अग्नि का स्वरूपभूत धर्म है ऐसे ही कर्तृत्व आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो मीमांसकादि उनके मत का निराकरण करने के लिए ये है आपका तक्षाधिकरण। और तक्षाधिकरण का थोड़ा सा ही प्रारंभ हुआ था, इसलिए हम लोग इसे प्रारंभ से ही देखेंगे। तो तक्षाधिकरण में एक सूत्र है, इस सूत्र के विस्तृत भाष्य से भाष्यकार भगवान इसका विस्तृत स्वरूप बताएंगे इस अधिकरण का। संक्षेप में भारती तीर्थ जी ने दो श्लोकों में इस अधिकरण का जो स्वरूप बताया है उसे पहले हम लोग देखते हैं, उन दो श्लोकों को जिनसे संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का भारती तीर्थ जी बताते हैं। पहले तो इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करते हैं, फिर अर्थानुसंधान करेंगे। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत् यजेतेत्यादिशास्त्रेण सिद्धस्याबाधितत्वतः असंगो हीति तद्बाधात् स्फटिके रक्ततेव तत् अध्यस्थं धीचक्षुरादि करणोपाधि सन्निधे। तो आत्मनः कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं भवेत्, ये संशय है इस अधिकरण का। पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया जो आत्मा में कर्तृत्व है ये विषय है। पूर्व अधिकरण ने आत्मा में कर्तृत्व बताया, उसी को विषय बना करके संशय बताया गया कि पूर्व अधिकरण के द्वारा आत्मा में प्रसादित कर्तृत्व सत्य है। वास्तव का मतलब सत्यम अबाधितम, अथवा कल्पित है का मतलब मिथ्या है, बाधित है। इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर आत्मगत कर्तृत्व के सत्यत्व और कल्पितत्व रूप कोटिद्वय प्राप्त हुई। उसमें से प्रथम कोटि है मीमांसक पक्ष, प्रथम कोटि है वास्तवम, आत्मनः कर्तृत्वं वास्तवं भवेत्, ये मीमांसकों का मत है। तो मीमांसक इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हो जाएंगे। उनका मत बताया कि कर्तृत्वं वास्तवं भवेत्, यानी आत्मा में कर्तृत्व सत्य है। क्यों है सत्य? तो कहते इसलिए कि यजेत जुहियात इत्यादि जो शास्त्र हैं उसके द्वारा आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध है। तो यजेत इत्यादि शास्त्रेण का मतलब यजेत स्वर्ग काम, अग्निहोत्रम जुहियात, अहरह संध्या उपासित इत्यादि जो विधि वाक्य हैं वेद के, उन्हें कहा जा रहा है यजेत इत्यादि शास्त्र शब्द से। तो यजेत इत्यादि शास्त्र हैं अहर संध्या उपासित सत्यम वद धर्मंचर यजेत अग्निहोत्रम जुहियात, ये सब शास्त्र हैं। और शास्त्र होता है प्रमाण, और प्रमाण से सिद्ध यानी निश्चित जो अर्थ है उसे माना जाता है सत्य अबाधित। तो यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध है यानी निश्चित है। प्रमाण से निश्चित हुआ, इसलिए उसे सत्य माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य सिद्धस्य कर्तृत्वस्य। तो यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा आत्मा में निश्चित जो कर्तृत्व है उसका बाध नहीं हो सकता, इसलिए कहते अबाधित्वतः। अबाधित्वत का अर्थ है बाध न हो पाने से, किसी भी प्रमा से यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा निश्चित आत्मा में कर्तृत्व का बाध नहीं हो पाएगा, बाध न होने से उसे सत्य माना जाए, प्रमाण से सिद्ध होने से सत्य है, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है कि असंगो ही इति तद्बाधात, तद्बाधात में तत् का अर्थ है आत्मा में कर्तृत्व। तो आत्मगत जो कर्तृत्व है उसका बाध हो जाता है, बाध कहते हैं बाधो मिथ्यात्व निश्चय, बाध शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व का निश्चय, आत्मा के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। तो किससे होगा, जैसे मंद अंधकार में रस्सी में कल्पित सर्प का प्रकाश में जब रस्सी का ज्ञान हो जाए तो बाध हो जाता है, यानी ये मिथ्या है ऐसा निश्चय हो जाता है। स्वप्न देख करके जगने वाले व्यक्ति को ये निश्चय होता है कि वो स्वप्न दृश्य जो है कल्पित है, ये निश्चय उसका है एक प्रकार से बाधक प्रमा। तो जागृत अनुभव रूप प्रमा से स्वप्न का बाध हुआ, मिथ्यात्व तो निश्चय हुआ। ऐसे आत्मा में कर्तृत्व का बाध हो जाता है, किससे बाध होगा, तो बृहदारण्यक श्रुति है वह बताती है कि आत्मा असंग है, असंगो ही अयम पुरुष। पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा, तो अयम पुरुष यानि अहम अनुभव सिद्ध आत्मा। तत्त्वमशादी वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है वह कैसा है, तो असंग है, उसका उपाधिभूत बुद्धि तथा इंद्रियों के साथ वास्तविक संबंध नहीं है। यदि वास्तविक संबंध मानेंगे तो उसकी असंगता जो है छिन्न विच्छिन्न हो जाएगी, असंगता नहीं रहेगी ना। और आत्मा को श्रुति बता रही है असंग है करके, तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप असंग है उसका बुद्धियादि के साथ संबंध ही नहीं होगा, और बुद्धियादि करणों के साथ जिसका संबंध नहीं होगा, प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव रूप, तो उसे कर्ता भी नहीं कहा जा सकता। कारकांतर का जो प्रवर्तक हो और स्वयं अप्रवर्त्य हो उसको न कर्ता कहा जाता है। तो बुद्धियादि जो कारकांतर है उससे आत्मा प्रवर्त्य नहीं है और उनका प्रवर्तक भी नहीं है। इन बुद्धियादि कारकों के साथ आत्मा का वस्तुतः प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव रूप संबंध नहीं बनेगा, ऐसा असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति बताती है। इसलिए असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से जन्य जो ज्ञान है वो प्रमारूप ज्ञान है। जैसे स्पष्ट प्रकाश में यह रस्सी का ज्ञान होता है कि रज्जु रियम, और इस ज्ञान से नायम सर्प, ऐसा सर्प का निषेध होता है। बाद होता है। ऐसे असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से आत्मा का यथार्थ जो निश्चय होता है, अनुभव होता है, उससे आत्मा में कर्तृत्व बाधित हो जाता है। इसलिए यजेत इत्यादि शास्त्र से सिद्ध होने पर भी असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि ज्ञानकांडीय वचन से जन्य अहम असंगोस्मि इत्याकारक ज्ञान से आत्मा में कर्तृत्व का बाध होने से, बाध होने से क्या होगा कि माना जाएगा कि आत्मा में कर्तृत्व कल्पित है। इसलिए कह रहे हैं कि अध्यस्तम तत् तत् अध्यस्तम, तत् यानी आत्मा में कर्तृत्व, वो अध्यस्त है। अध्यस्त का अर्थ बाधित है, कल्पित है। आत्मा में कर्तृत्व किस प्रकार है, आत्मा में कर्तृत्व किस प्रकार बाधित है, तो इसे बता रहे हैं उदाहरण से कि रक्तता इव स्फटिके, रक्तता इव, इव का अर्थ है यथा, यथा यानी जैसे कि। स्फटिक तो स्वतः शुभ्र होता है, सफेद होता है, लेकिन उसके पास में यदि लाल पुष्प रखते हैं तो स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है। तो स्फटिक के समीप में रखी हुई जो वस्तु है उसका जो रूप है उसी रूप वाला जैसे स्फटिक दिखता है, लेकिन विवेकी पुरुष को लाल वस्तु के सन्निधि में स्फटिक में लालिमा प्रतीत होने पर भी उसे वह स्फटिक का वास्तविक धर्म नहीं मानता। स्फटिक वस्तुतः ही लाल है, स्फटिक में वास्तविक लालिमा है, ऐसा नहीं समझता, किंतु स्फटिक सफेद ही है। ये जो अंतस निश्चय है स्फटिक विषयक, उस निश्चय से स्फटिक में लाल वस्तु की सन्निधि में प्रतीयमान लालिमा का जैसे बाद होता है, ऐसे बुद्ध्यादि के संसर्ग से आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत होने पर भी असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से ये निश्चित होता है कि आत्मा में वस्तुतः कर्तृत्व नहीं है। स्फटिक में जैसे वास्तविक लालिमा नहीं है, स्फटिक का स्वरूप लालिमा नहीं है, वो तो लाल पुष्प के सन्निधि के कारण लाल प्रतीत हो रहा है स्फटिक। तो कहते हैं यथा स्फटिके रक्तता, स्फटिक में रक्तता बाधित होती है, ऐसा आत्मा में असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से जन्य ज्ञान से कर्तृत्व अध्यस्त है, बाधित है, ये निश्चित होता है। तो कहा कि स्फटिक में तो रक्तता के अध्यास का निमित्त है लाल पुष्प की सन्निधि, लालिमा के अध्यास का निमित्त। ऐसे आत्मा में कर्तृत्व के अध्यास का निमित्त कौन है, तो निमित्त बताया जा रहा है कि धी चक्षुरादि करण उपाधि सन्निधे, धी यानी बुद्धि और चक्षुरादि यानी चक्षु इंद्रिय और आदि शब्द से श्रोत्रादि इंद्रिय, इन ये जो करण है करण रूप उपाधि, इनके सन्निधि से वस्तुतः जो असंग अकर्ता आत्मा है वह कर्ता सा प्रतीत होता है। जैसे स्वतः लाल नहीं है जो स्फटिक, वह लाल पुष्प की सन्निधि से लाल प्रतीत होता है, ऐसे स्वतः जिसमें कर्तृत्व नहीं है ऐसा आत्मा भी बुद्ध्यादि करण रूप उपाधि के सन्निधि से कर्ता प्रतीत होता है, वस्तुतः कर्तृत्व उसमें नहीं है, अध्यस्त है। ये द्वितीय श्लोक से इस अधिकरण के सिद्धांत को भारती तीर्थ जी ने बताया। अब इस अधिकरण का जो भाष्य है इसको देखिए, भाष्य के अवतरण टीका को देखिए। पहले उक्तम आत्मनः कर्तृत्वम् उपजीव्य संशय पूर्वपक्षो आह एवं तावत् इत्यादिना। ते कहते हैं उक्तम आत्मनः कर्तृत्वम्, पूर्व अधिकरण यानी चौदहवा अधिकरण, उससे आत्मा में कर्तृत्व बता दिया गया, इसलिए पूर्वाधिकरण से आत्मा में बताया गया जो कर्तृत्व है उसको उपजीव्य यानी आलंबन बना करके, विषय बना करके पंद्रहवें अधिकरण के संशय और पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। उपजीव्य शब्द का अर्थ है विषयी कृत्य। चौदहवें अधिकरण के द्वारा बताए गए आत्मा में कर्तृत्व को विषय बना करके पंद्रहवें अधिकरण के संशय और पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान बताते हैं एवं तावत इत्यादि भाष्य से। तो एवं तावत शास्त्रार्थवत्वादि भीर हेतु भी कर्तृत्वम् शारीरस्य प्रदर्शितम्। शास्त्रार्थवत्वादि जो हेतु है इन हेतुओं के आधार पर शारीरस्य यानी जीवस्य कर्तृत्वम् प्रदर्शितम्, जीव में कर्तृत्व शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से भगवान वेदव्यास जी ने बताया पूर्वाधिकरण से। अब इस अधिकरण का संशय बताते हैं कि तत्पुनः स्वाभाविकं वा स्यात् उपाधि निमित्तं वा इति चिन्त्यते। तो तत् यानी शारीरस्य कर्तृत्वम्, जीव में जो कर्तृत्व है वह स्वाभाविक है अथवा स्वाभाविक यानी सत्य वास्तविक उसका स्वरूपभूत धर्म है या उपाधि निमित्तक है यानी कल्पित है उसमें, इस प्रकार का विचार किया जाता है। ये संशय होने पर इस संशय का निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार किया जाता है इस अधिकरण में। तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है इस अधिकरण का कि तत्र एतैरेव शास्त्रार्थवत्वादिभिर् हेतुभिः स्वाभाविकं कर्तृत्वं अपवाद हेत्वाभावात् इति। ये पूर्व पक्ष है कि आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्व अधिकरण ने जो जीव में कर्तृत्व बताया वह स्वाभाविक है वास्तविक है उसका स्वरूपभूत धर्म है ऐसा माना जाए, जैसा अग्नि का औष्ण्य स्वरूपभूत धर्म है ऐसा आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक है यानी स्वरूपभूत धर्म है ये माना जा। कहा क्यों कहते, इसलिए कि एतैरेव शास्त्रार्थवत्वादिभिर् हेतुभिः, यदि बाधित होने वाला होगा तो शास्त्रार्थवत्वादि जो हेतु है आत्मा में कर्तृत्व को बताने वाले वे व्यर्थ हो जाएंगे, हेत्वाभास सिद्ध हो जाएंगे। उनमें सदहेतुत्व की सिद्धि के लिए आवश्यक है आत्मा में शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से सिद्ध कर्तृत्व को आत्मा का वास्तविक धर्म मानना आवश्यक है। और आत्मा में कर्तृत्व का अपवाद यानी बाध करने वाला कोई हेतु भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। कर्तृत्व अपवाद हेत्वाभावात् का अर्थ है बाधकाभावात्। आत्मा में कर्तृत्व का कोई बाधक न होने से, जैसे रस्सी में कल्पित सर्प का बाधक है रज्जु रियम इत्याकारक परमारूप ज्ञान, ऐसे आत्मा में कर्तृत्व का बाधक कोई यथार्थ अनुभव रूप ज्ञान नहीं है। एक अपवाद हेत्वाभावात् का अर्थ है। एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, ब्रूम यानी इस पूर्व पक्ष का निराकरण जिससे हो ऐसा सिद्धांत हम बताते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम का अर्थ है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, न स्वाभाविकम इत्यादि की अवतरण टीका है। सांख्य निराशेन आत्मनः कर्तृत्वे साधिते बाधकाभावात् तत्सत्यम इति मीमांसकादि पक्ष प्राप्त न च असंगत्वागमेन बाध अहंकर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन तस्य आगमस्य स्थावकत्वात् इति प्राप्ते उत्सूत्रम एव सिद्धांत इति न स्वाभाविकम इति। तो कहते हैं कि सांख्य निराशेन आत्मनः कर्तृत्वे साधिते सति, ये सति सप्तमी है। पूर्व अधिकरण के द्वारा सांख्य मत का निराकरण करते हुए आत्मा में कर्तृत्व को सिद्ध किया गया। तो आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हो जाने पर अब आगे मीमांसक पक्ष है कि बाधकाभावात् यानी आत्मा में सिद्ध जो कर्तृत्व है उसका कोई बाधक न होने से, तत्सत्यम यानी आत्मा में शास्त्रार्थवत्वादि हेतु से बताया गया जो कर्तृत्व है वह सत्य है, वास्तविक है, स्वाभाविक है। इति यानी इत्याकारक जो मीमांसकादि पक्ष है, मत है, वह प्राप्त हुआ। मीमांसकों की ही बात को दृढ़ करने के लिए एक बाधक की आशंका करके मीमांसकों की ओर से उस बाधक का अन्यथा सिद्धत्व बताया जा रहा है। असंगत्व आगमेन बाध, ऐसा यदि कोई कहे मीमांसकों को कि आत्मा में जो कर्तृत्व है उसका असंगत्व आगम के द्वारा बाध होता, आगम यानी श्रुति, आत्मा में असंगत्व को बताने वाली जो श्रुति है, असंगो ही अयम पुरुष, इस श्रुति वचन को कहा जा रहा है असंगत्व आगम। और असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति से उत्पन्न जो असंगोस्मि इत्याकारक अनुभव है, प्रमा है, ये भी प्रमाण जन्य होने से प्रमा है। और इस प्रमा से आत्मा में कर्तृत्व का बाध होगा, ऐसा यदि कोई कहें तो मीमांसकों का कथन है कि नच बाध, नच को बाध के साथ जोड़ दो, असंगत्व आगम से भी बाध नहीं होगा इसका, आत्मा के कर्तृत्व का। कहा क्यों बाध नहीं होगा, कहते इसलिए कि असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति अर्थवादात्मक है। मीमांसकों के मत में पांच प्रकार का वेद वचन होता है, विधि, निषेध, नामधेय मंत्र और अर्थवाद, उसमें से ये असंगो ही अयम पुरुष वाक्य अर्थवाद वाक्य है। साक्षात प्रमाण माना जाता है विधि और निषेध रूप वाक्य को, और विधि तथा निषेध वाक्यों में वाक्यार्थ ज्ञान में उपयोगी अर्थ का प्रतिपादन करके ये बाकी जो है प्रमाण होते हैं। नाम, नामात्मक वेद वाक्य और मंत्रात्मक वेद वाक्य तथा अर्थवादात्मक वेद वाक्य, ये विधि तथा निषेध के द्वारा प्रतिपादित अर्थ उपयोगी अर्थ के प्रतिपादक बन करके प्रमाण है। अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है विधे अर्थ की स्तुति और निंद्य अर्थ की निंदा, निषेध्य अर्थ की निंदा करके वो प्रमाण बनते हैं, उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता। इसलिए असंगो ही अयम पुरुष यह अर्थवाद वाक्य होने से कर्म का, यागादि कर्मों का जो करता है, यज्ञों का निर्वर्तक, उसकी स्तुति मात्र कर रहा है। असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि ज्ञान कांडीय वाक्य, इसलिए इनको माना जाएगा अर्थवाद। उनकी केवल यागादि के कर्ता जीव की स्तुति करने में तात्पर्य है, न कि उसमें कर्तृत्व का विरोधी असंगत्व बताने में। कर्तृत्व के विरोधी असंगत्व को बताने में इनका तात्पर्य नहीं, अपितु इनका तात्पर्य है असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि का जीव की स्तुति में अर्थवाद होने से। इसलिए ये तो अर्थवादात्मक है, ये कह रहे हैं कि अहंकर्ता इति अनुभव सिद्ध सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन तस्य आगमस्य स्थावकत्वात्। तस्य आगमस्य का अर्थ है असंगो ही अयम पुरुष, इस श्रुति वचन में स्थावकत्व है यानी अर्थवादत्व है। इति प्राप्ते, इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्सूत्रम एव सिद्धांत यति न स्वाभाविकम इति। उत्सूत्रम का अर्थ है सूत्र से बहिर्भूत, हे सिद्धांत को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इस अधिकरण में जो सूत्र हैं, एक ही सूत्र है, उस सूत्र से सिद्धांत सूचित है, शब्द से कंठ से प्रतिपादित नहीं है, उक्त नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि उत्सूत्रम सिद्धांत यति का मतलब सूत्र के द्वारा सूचित, लेकिन सूत्रस्थ किसी पद के अर्थ के रूप में नहीं, वाच्यार्थ के रूप में नहीं, सूचित अर्थ के रूप में सिद्धांत को बताया जा रहा है, न स्वाभाविकम इत्यादि से। तो भाष्य में है कि न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति अनिर्मोक्ष प्रसंगात्। कहते आत्मा में स्वाभाविक यानी वास्तविक कर्तृत्व संभव नहीं है। आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व मानेंगे तो फिर अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है कर्तृत्व, ऐसा मानेंगे तो दुख रहित तो सुखात्मक जो मोक्ष है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका अभाव मानने की आपत्ति आएगी, क्योंकि कर्तृत्व स्वयं ही दुखात्मक है और वह आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है। यदि मानेंगे तब तो आत्मा का स्वरूपभूत दुखात्मक कर्तृत्व धर्म होने से उसे कभी दुखात्मक कर्तृत्व से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, तो मोक्ष दुख रहित तो सुखात्मक मोक्ष कैसे सिद्ध होगा? निरतिशय सुख रूप जो मोक्ष है वह कैसे सिद्ध हो पाएगा? इसलिए मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यक है आत्मा को वस्तुतः कर्ता न मानना, आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक न मानना आवश्यक है। ये यहां पर सूत्र रूप से कहा। अनिर्मोक्ष प्रसंगात इसी सूत्रात्मक हेतु का विवरण है, आगे स्पष्टीकरण है कि कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनो न कर्तृत्वात् निर्मोक्ष संभवती। आत्मनः कर्तृत्व स्वभावत्वे का अर्थ है आत्मा में कर्तृत्व स्वभाव मानेंगे, स्वरूपभूत धर्म मानेंगे, आत्मा का स्वरूप कर्तृत्व है ऐसा मानेंगे, तो फिर ये नियम होता है कि कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से कभी रहित नहीं हुआ करती। जैसे अग्नि का स्वरूप है औष्ण्य, तो अग्नि कभी औष्ण्य से रहित नहीं हो सकता। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, सूर्य कभी अपने प्रकाश रूपता से रहित नहीं हो सकता। ऐसे कर्तृत्व आत्मा का यदि स्वरूप होगा तो स्वरूपभूत कर्तृत्व से कभी मुक्ति मिल नहीं पाएगी आत्मा को। तो कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनु न कर्तृत्वात् निर्मोक्ष संभवती। आत्मा में आत्मा का कर्तृत्व से मोक्ष संभव नहीं हो पाएगा। कैसे? तो कहते अग्ने इव औष्ण्यात्, जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वरूप होने से अग्नि कभी भी अपने स्वरूपभूत औष्ण्य धर्म से मुक्त नहीं हो सकता, रहित नहीं हो सकता। तो कहा कि कर्तृत्व रहने पर भी आत्मा को मुक्त मान लिया जा, ऐसा यदि कोई कहता है तो इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि न च कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्य अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि। जो कर्तृत्व से मुक्त नहीं है, अनिर्मुक्त है, यानी कर्तृत्व से युक्त ही है, कर्तृत्व जिसका स्वरूप है उसमें पुरुषार्थ सिद्धि यानी पुरुषार्थ है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। सिद्धि का अर्थ है प्राप्ति, पुरुषार्थ का अर्थ है मोक्ष, पुरुषार्थ सिद्धि का अर्थ हो जाएगा पुरुषार्थ प्राप्ति। और नच को अस्ति के साथ जोड़ दो, नच अस्ति यानी मोक्ष प्राप्ति नच अस्ति। जो कर्तृत्व से युक्त ही है, कभी कर्तृत्व से निर्मुक्त हो नहीं सकता, जो उसे कभी फिर मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो हमेशा संसार में ही रहेगा, बद्ध ही रहेगा। कैसे? तो कहते हैं कर्तृत्वस्य दुख रूपत्वात्। मोक्ष का तो स्वरूप है निरतिशय सुख, सुख में निरतिशयता है दुख राहित्य, दुख रहित सुख का नाम है मोक्ष। निरतिशय सुख मोक्ष है का अर्थ। और कर्तृत्व स्वयं ही दुख रूप है, और दुख रूप कर्तृत्व यदि आत्मा का स्वरूप होगा तो फिर वह अपने स्वरूप से रहित कभी नहीं होगा, यानी दुख रूप कर्तृत्व से रहित नहीं होगा। तो दुख रूप कर्तृत्व से रहित नहीं होगा तो निरतिशय सुख रूप मोक्ष उसका कैसे हो पाएगा? दुख रहित सुखात्मक मोक्ष उसे प्राप्त नहीं हो सकता। जिनके मत में दुख रूप कर्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, उनके मत में निरतिशय सुख रूप मोक्ष की उपलब्धि आत्मा को नहीं हो सकती, ये कहा गया। अनिर्मोक्ष प्रसंगात का अवतरण था टीका में, यद उक्तम बाधका भावातीति तद असिद्धम इत्याह अनिर्मोक्ष इति। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक धर्म मान लिया जाए क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं है, तो बाधक बताया जा रहा है, बाधका भावात इस हेतु को पूर्व पक्ष के असिद्ध बताया जा रहा है। तद असिद्धम यानी बाधका भावात ये पूर्व पक्षी का हेतु असिद्ध है, बाधक विद्यमान है। वो बाधक कौन है? अनिर्मोक्ष प्रसंग, लिंगक अनुमान, ये बाधक हो जाएगा। तो ननु इत्यादि से आगे जो भाष्य आ रहा है उसका अवतरण है टीका में। ननु स्थितायाम अपि कर्तृत्व शक्तो इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, उस टीका पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।